Hello， 在他地地震带上可以 你？ 上一，这啥事？那样的在叫什么名字？ Mennyire jön ki? Nem jön ki. Két méter van össze is tőle. Csak 2 méter van, nincs több. Négy cent a kékből. Ez szakasz, és akkor úgy ilyenok az egészet, hogy nem Hát lesz akkor jó. ez az egyik. Ilyen másik, amolyan színű, most Jó mit lesz. csinálják? Egész legyen 175 centi, csak annyi legyen. Vagy legyen a 2 méter az egész komplet. Mindegy, vedd meg akkor már, most már mindegy. Na. Most jó, most